Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 września, minęła 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Donald Trump popiera zastrzeliwanie rosyjskich myśliwców, ale nie mówi jasno, czy USA udzielą wsparcia w takich sytuacjach. Nowe szczepionki przeciw COVID-19 już dostępne. Jest spore zainteresowanie. Podziemne schrony i atrakcja turystyczna w jednym. Taką funkcję mają pełnić poniemieckie sztolnie pod Kamienną Górą. Donald Trump poparł postulat zastrzeliwania rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie odpowiedział jednak jednoznacznie na pytanie, czy USA udzieliłyby wsparcia w takich sytuacjach. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Donald Trump spotkał się w Nowym Jorku z Wołodymyrem Zełenskim przy okazji 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Przed rozmową z prezydentem Ukrainy dziennikarze zapytali go, czy uważa, że kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które wlecą w ich przestrzeń powietrzną. Tak uważam, odpowiedział Trump. Na pytanie, czy USA udzieliłyby wsparcia w takich sytuacjach, prezydent USA nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. To zależy od okoliczności, ale popieramy NATO. Gdy podnieśli wydatki obronne z 2 do 5%, pokazali wielką jedność. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że Słowacja byłaby gotowa zrezygnować z zakupów rosyjskiej ropy, ale nie jest pewien, czy jest na to gotów Viktor Orban. Trump odpowiedział, że być może poprosi o to premiera Węgier. To mój przyjaciel i choć nie rozmawiałem z nim o tym, to mam wrażenie, że byłby gotów to zrobić. Na pytanie, czy nadal ufa Putinowi, Trump odpowiedział, że przekona się o tym w ciągu miesiąca. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio. Rząd mówi nie treściom, które bulwersują. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Projekt umożliwia blokowanie nielegalnych treści w internecie dotyczących m.in. mowy nienawiści czy nawoływania do popełnienia czynu zabronionego. Sylwia Białek. Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę praw użytkowników internetu i jednocześnie wprowadza mechanizmy umożliwiające skuteczny nadzór nad działalnością platform cyfrowych. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że ta ustawa oznacza brak przyzwolenia między innymi na hejt i dezinformację w internecie. Oznacza także ochronę tych, którzy w sieci są, z sieci korzystają. Nie zgodził się z opiniami, że rząd cenzuruje to, co w internecie się pojawia. Wszystkim, którzy od dzisiaj, wczoraj wskazywali, że mamy do czynienia z jakąkolwiek prewencyjną cenzurą, z czymś, co będzie dawało przekonanie, że rząd będzie na czymś panował, mówię nie. Ustawa ta przewiduje procedurę, która uniemożliwi dostęp do treści dotyczących ściśle określonych przestępstw, między innymi handlu ludźmi, kradzieży tożsamości, oszustwa internetowego czy wykorzystywania małoletnich. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych regulacji. Ponad 20 państw już to zrobiło. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowe szczepionki przeciwko COVID-19 są już w przychodniach i aptekach. Na razie widać duże zainteresowanie i chętnych nie brakuje. W jednej z aptek w Bielanach Wrocławskich co kilka minut pojawiali się kolejni chętni, których nie trzeba było przekonywać. Profilaktyka jest ważna. Wierzę w medycynę i w to, co medycyna oferuje, więc dlatego też się szczepię. Jakiś problem był z znalezieniem miejsca? Nie, terminu? Nie, jest dużo terminu. Żeby chronić też te osoby, które mają obniżoną odporność, czy osoby starsze, czy dzieci, po to, żeby to ograniczyć zachorowalność, ale faktycznie już bardzo dużo osób choruje, także no, jak tylko była możliwość, to się umówiłam. Skierowania na bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19 są wystawiane automatycznie. W Lubaniu powstanie schron, który będzie równocześnie atrakcją turystyczną. Miasto zleciło opracowanie zagospodarowania poniemieckich sztolni pod Kamienną Górą. Chodzi o to, by w razie zagrożenia służyły one jako schron dla mieszkańców, a w czasie pokoju były atrakcją i magnesem przyciągającym turystów. Obiekt jest ciekawy zarówno pod względem historycznym, jak i geologicznym. Przekonuje Sebastian Tertenda ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc. To są jedyne sztolnie wykute w bazalcie w Europie. W bazalcie nie kuł, bo to jest bardzo twarda skała. Po drugie, historycznie jest bardzo ciekawe. Od czasów II wojny światowej jeszcze były zasypane, więc nic tam nie było. To jest żywa, prawdziwa kapsuła czasu. Tak jak Niemcy to zostawili w 1945 roku, to tak wszystkie te narzędzia tam do tej pory po prostu stoją. Schron miałby długość ponad 900 metrów i mógłby pomieścić kilkaset osób. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Niecało 11% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest zatem normalne korzystanie z prądu. Średnie zagrożenie pożarowe występuje w lasach południa Wielkopolski i północy Małopolski. Dla reszty kraju jest niskie. Na wschodzie i w centrum utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Od razu zaglądamy na tablicę wyników pierwszej rundy Pucharu Polski PZPN. Korona Kielce wywalczyła awans do 1/16 finału po wygranej w Rzeszowie z miejscową Stalą 1-0. Warta Poznań przegrała z Polonią Bytom 0-1, a Miedź Legnica 2 uległa Świtowi Szczecin 1-3. Stal Mielec przegrała z Puszczą Niepołomice 1-2. Do sensacji doszło w Goczałkowicach Zdroju, gdzie rezerwy miejscowego LKS z Łukaszem Piszczkiem w składzie z Łukaszem Piszczkiem pokonały po dogrywce Stal Stalowa Wola 3-1, co należy podkreślić. LKS 2 Goczałkowice to drużyna grająca w piątej lidze. Stal występuje w drugiej. Trwają jeszcze dwa mecze. Przed chwilą Olimpia Grudziądz pokonała na wyjeździe Polonię Środa Wielkopolska 3-1. Trwa przerwa przed dogrywką meczu Gryfu Słupsk z Polonią Warszawa 0-0 w regulaminowym czasie gry. Po 36 minutach gry GKS Katowice prowadzi z Wisłą Płock 1-0. Trzeba przypomnieć, że jutro Polacy zagrają w ćwierćfinale siatkarskiego mundialu z Turcją. Początek meczu o 14. Tymczasem Iran wyeliminował Serbię 3-2 i wszedł do czołowej ósemki. O półfinał Persowie zagrają z sensacją turnieju Czechami, którzy pokonali dziś Tunezję bez straty seta. Je koniec! Czesi są we ćwierćfinale! Siatkarze piszą historię na nowo. Tak relację z meczu z Tunezją zatytułował portal czeskiego radia publicznego. Neskuteczne. Historyczny wysledek pro czeski volejbal. To historyczny awans, piszą zgodnie czeskie media. Dotychczas najlepszym osiągnięciem czeskiej reprezentacji na mundialu było 10. miejsce sprzed 15 lat. Od tamtej pory Czesi nie kwalifikowali się na mistrzostwa. W Manili już teraz poprawili historyczny wynik, a w czwartek powalczą o awans do strefy medalowej. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wielkie brawa dla młodych polskich kolarzy, którzy dzielnie sprawują się na Mistrzostwach Świata w Rwandzie. Sprzyja im szczęśliwa siódemka. Wczoraj cieszyliśmy się bowiem z 7. miejsca Mateusza Garmolewicza w czasówce Orlików. Dziś 7. w rywalizacji juniorek finiszowała Maria Okrucińska. Również 7. wśród juniorów był Jan Jackowiak. Po niedawnej porażce z Wielką Brytanią polscy tenisiści zagrają na wyjeździe z Egiptem stawką awans do grupy światowej Pucharu Davisa tenisistów. Mecz zaplanowano na pierwszy weekend lutego przyszłego roku, a sport w Turcji trochę wcześniej, bo za 2 godziny. W nocy na południu i południowe wschodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Przelotny deszcz także na północy, szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam możliwe także mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Noc będzie zimna, na północy w Kotlinach Sudeckich lokalnie możliwe przymrozki do minus 1 stopnia. W centrum około 10, nad morzem i na południu do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Polskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Els. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Wszystko na jesień jest tu, w Pepco. Dekoracje domowe, akcesoria kuchenne i ubrania dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my, 319 wydanie jubileuszowe audycji HCH. Znowu będziemy z Państwem przez dwie godziny i jak zwykle tę drugą godzinę wypełni temat związany z jedną z premier z ostatnich tygodni. Temat rzeka. No, temat rzeka. Właściwie to są tacy artyści, którzy mogliby usiąść i grać. Jeden zagrałby set elektroniczny, trzygodzinny, drugi zacząłby improwizować na gitarze akustycznej, no i wypełniliby nam cały wieczór bez gadania, a tak będzie z komentarzem. 41 Longfield Street, late 80s. Wspomnienia z dzieciństwa, z młodości, ale w bardzo, bardzo specyficzny sposób rozumiane, bo to jest płyta Kirana Hebdena, Brytyjczyka, i Williama Taylora, amerykańskiego gitarzysty, znanego z grupy Lamb Chop choćby. Bartek o wszystkim już opowiedział, ja tylko dodam, że to jest, powiedziałbym, nasza ulubiona muzyka, ponieważ w niej jest wszystko, jest tyle wątków, tyle gatunków, że najlepiej nic nie mówić, tylko po prostu jej posłuchać. I ambient, i gitara, i po prostu bardzo ładne melodie, także taneczne. Dużo ładnych melodii, także w pierwszej godzinie. Zapraszamy. Inside a mountain, it's time to realize that I'm in it for the rest of my life. And while I ain't got no money, I just wanna have a ball. Hard to do when you're on the losing end of all of it all. Another storm shadow. All of it all, another star, shadow. Oh. Gliders z Chicago, Joshua Condon, Eliza Weber i Ryan Rudder obecnie tworzą tę grupę. I to jest doskonały przykład, że cierpliwość popłaca, bo założyli zespół w 2014 roku, pierwszą płytę wydali po blisko 10 latach, w 2023. Teraz jest kolejny album, Forever, będzie dopiero w listopadzie, bo to, co zabrzmiało przed momentem, to jest zapowiedź tego krążka. Proste piosenki, ale niezwykle emocjonalne. Utwór Stone Shadow, nasza propozycja na listę przebojów. No, a... Z listy przebojów HCH do pierwszej trójki. Zdecydowanie. Właściwie podobnie jest z kolejnym utworem. Teraz będziemy mieli taki cykl utworów wybranych z najnowszych płyt i z zespołem Zero, pochodzącym z Francji, dlatego że to jest też muzyka, która mogłaby zabrzmieć o każdej porze na antenie, bo łączy w sobie elementy krautrocka, elementy postpunka, fascynację choćby formacją Perubu. Także jest tu bardzo dużo dla bardzo szerokiej publiczności. No, niestety Francuzi, mówię niestety, dlatego że z komunikacją ze sceną francuską jest znacznie gorzej, z przepływem informacji. A ci po prostu sobie tam nagrywają w Lyonie. No właśnie, bo gdyby jeszcze byli z Paryża, to może byłoby łatwiej. A tak to grają tę swoją psychodelię, noise, post-rock w Lyonie i co więcej powracają po 6 latach z nową płytą. To też jest taki, powiedziałbym, dość dłuższy okres. A jak brzmią w roku 2025? Proszę posłuchać. To nie jest Zero, to jest zupełnie niezła muzyka. Loaded torium, coast bonds weird. Kelvin, albo raczej Elvin, jakby to Francuzi przeczytali. Never Ending Rodeo, taki tytuł już zdecydowanie anglojęzyczny nosi tytuł, nosi płyta najnowsza formacji Zero z Lyonu. HCH, wydanie 319. Jesteśmy z Państwem do godziny 23. To teraz mamy, no powiedziałbym, polskie archiwum, ale to też nie do końca archiwum, bo materiał został zarejestrowany 10 lat temu, to relatywnie niedawno, ale troszeczkę jeszcze w innych czasach. Formacja w pewnym stopniu cały czas gdzieś funkcjonuje w nieco zmienionym składzie, natomiast ten materiał, który został zarejestrowany 10 lat temu, teraz pojawia się w wersji fizycznej. Moloch Moon, czyli Rafał Kołacki, Dariusz Wojtaś, Dariusz Brzostek, Marek Latarnik, Pędzi Wiatr, tak, ten sam, i Anaïs Fourier. No właśnie, znowu będzie francuskojęzyczny akcent, znaczy francuski akcent, bo to wszystko za sprawą tekstu Jana Potockiego, Podróż do Turek i Egiptu. Tak się to w oryginale, bo tak było to przełożone na polski. Podróż do Turek i Egiptu 1784. To Turek i Egiptek. Tak, bo oczywiście oryginał francuski Voyage Turquie en Egypte. I jest to w wypadku formacji Moloch Moon, istniejącej od prawie 20 lat, muzyka jest zawsze wehikułem dla tekstu. I w tym momencie płyta L'Orientation jest wehikułem dla tekstu właśnie no, wybitnego opowiadacza Jana Potockiego, który w tej książce zebrał listy pisane, listy z podróży pisane do matki. Także 20 listów opisujących 7-miesięczną wyprawę od 9 kwietnia do 8 listopada 1784 roku. No ale my to odbieramy z muzyką improwizowaną, z muzyką, oczywiście Rafał Kołacki, to instrumenty perkusyjne wszelkiego rodzaju. Dariusz Brzostek, to kojarzymy go z manipulacjami, z field recordingiem. No i ale do tego wszystkiego, do podstawowego tria Moloch Moon, Kołacki, Wojtaś, Brzostek, dochodzą właśnie improwizacje Marka Pędziwiatra, co jest, czyni ten materiał dość wyjątkowym. No i ciekaw jestem, dlaczego to 10 lat poczekało. No ale jeszcze mamy głos, także. Tak, Anaïs jeszcze mamy głos. Fourier, bo to jest, no powiedziałbym, taki głos, który gdzieś tam przenosi nas w troszeczkę inne rejony, bo to jest bardzo, powiedziałbym, emocjonalna narracja, która wtapia się gdzieś tam w te brzmienia instrumentów i w improwizację. Także Anaïs Fourier jest bardzo ważnym elementem całego tego przedsięwzięcia. Słuchamy formacji Moloch Moon, a później też takiego połączenia muzyki i opowiadania, ale to za sprawą Keijiego Haino i Shuty Hasunumy, którzy wydali swój wspólny duetowy album Uta również w ostatni piątek. Rassasier du plaisir d'y être. je me perds dans les quartiers les plus reculés. J'erre sans dessein et sans plan. Je m'arrête ou je poursuis ma course, décidée par le motif le plus léger. Je reviens souvent au lieu dont on avait défendu l'entrée. Połączyło Sky, Shuta, Hasunuma i Keiji Haino, a wcześniej L'Orientation, część trzecia i Moloch Moon. Ale proszę posłuchać tych płyt w całości, bo wtedy efekt jest znacznie bardziej rażący, tak bym powiedział. Zarówno przy okazji tej pierwszej, jak i tej drugiej. To jest niebywały klimat muzyczny. Ta płyta duetowa Keijiego Haino i Shuty Hasunumy, 42-letniego artysty z Tokio, który też prowadzi taki duży projekt Shuta Hasunuma Philharmonic Orchestra, gdzie muzyka elektroniczna jest grana przez duży skład, a on jest dyrygentem. Tutaj ogranicza się do syntezatorów analogowych, do jakiegoś takiego podstawowego swojego instrumentarium, ale współpracują z Keijim Haino już od 7 lat, także słychać, że to jest taki osobny świat, wykorzystujący bardzo dobrze charyzmę Keijiego Haino. No a jeśli chodzi o Moloch Moon, to oczywiście swobodne melorecytacje, muzyka elektroakustyczna i tekst Jana Potockiego. To wszystko gdzieś tam tworzy jedną całość. No to teraz będzie też swobodnie. Bardzo swobodnie. I pod ciśnieniem. I to jakim? I mocno. Mamy ostatnio taką tendencję, że prezentujemy Państwu muzykę, która mogłaby zabrzmieć po północy w Ciężko na sercu. Myślę, że ten zespół albo już się pojawiał w tamtej audycji Jarka Szubrychta, albo się pojawi. My pamiętamy ich oczywiście występ na festiwalu. No właśnie. Bartek pod sceną stał. Całkiem niedawno. No nie zupełnie pod sceną. To zresztą był koncert o bardzo wczesnej porze. To prawda. Chyba 15 czy 16, coś takiego. No ale energia niebywała. Zespół z Katowic, zespół grający właściwie muzykę typu free, pod wieloma względami, chociaż poukładaną z grubsza w formy, ale free w sensie takiego wolnego przepływu energii. Mhm. Instrumentów klawiszowych, skrzypiec, saksofonu. Wszystko to tworzy oczywiście atmosferę bardzo bliską grupie King Crimson, ale jednak swoistą i no, także pewnie gdzieś tam uśmiechającą się do takich postrokowych wzorców Godspeed You Black Emperor i tak dalej, tego wszystkiego na pewno muzycy formacji Ciśnienie, bo o nią chodzi, słuchają. A jeśli chodzi o Ciśnienie na koncercie, to mamy album, który został zarejestrowany dokładnie 7 kwietnia 2025 roku, gdzie? W Katowicach. Rzecz jasna i Ciśnienie po prostu jest w swojej najlepszej formie. Zatem jeśli Państwo chcieliby powrócić pamięcią do na przykład występów Ciśnienia, to jest to świetny powód, by właśnie posłuchać nagrań koncertowych. Płyta nosi tytuł Angry Noises, wybieramy utwór Gilotyna. We'll be right back. formacja Ciśnienie i utwór Gilotyna z najnowszej płyty, której, no, tak jak poprzednich, warto posłuchać w całości. To cały czas HCH, ja przypominam, program trzeci Polskiego Radia. Ale teraz zrobi się jakoś tak delikatniej, mam wrażenie. Nie, no, zrobi się, ale cały czas jestem jeszcze pod wrażeniem tego koncertu. Tutaj w jednym utworze na tej płycie odnajdą Państwo fragmenty z utworów Gustawa Holsta i Igora Strawińskiego, gdyby ktoś chciał poszukać inspiracji różnych, jeśli chodzi o ciśnienie. Tak, zrobi się teraz znacznie bardziej łagodnie, a to za sprawą dżentelmena, któremu dedykowana jest ta płyta, bo to jest hołd. Muzyczny hołd złożony twórczości Jasona Moliny, czyli człowieka, którego bardzo lubiliśmy w HCH niemal od samego początku, słuchając jego muzyki, jego kompozycji. Jason Molina, czyli najpierw Songs Ohio, a następnie Magnolia Electric CEO. Artysta, który odszedł w wieku 39 lat, zmagał się z różnymi uzależnieniami, niestety zmarł w marcu 2013 roku, ale pozostawił po sobie morze muzyki i co jakiś czas artyści różnych pokoleń powracają do tych kompozycji i grają je na nowo. I jak się okazuje, to są nie tylko świetne utwory, ale to są także świetne utwory, które w interpretacji innych artystów brzmią równie udanie. Tak jak w tym przypadku. MJ Lenderman. Never hear me talk about one day getting out. Why put a new address on the same old loneliness? Everybody knows where that is. We built that house of his, and when he's not home, someone else we know always is. If heaven's really coming back, hope it has a heart attack when they see how dangerous it is for a guy like that. And the night is always known when it's time to get going. Really been so long that it starts showing. It's always how that goes. Always almost tells me the secret, and how there's really no difference in who he was. Again. Queen to You, a tribute to Jason Molina, czyli hołd oddany człowiekowi znanemu z Songs Ohio, Magnolia Electric. No i z takiego trudnego życia artystycznego, pełnego pomysłów, kreacji z jednej strony, wspaniałych piosenek, z drugiej strony nałogów. I też jeśli chodzi o tę płytę, to ona jest ten hołd złożony Molinie, zawiera w sobie taki aspekt charytatywny, 10% dochodów z sprzedaży tej płyty płynie na fundację wspierającą podnoszenie Cash, się tak. z uzależnieniem. Tak. To była fundacja, która wspierała w ostatnich latach Molinę w jego walce z uzależnieniem. Także to jest bardzo szczytny cel. Poza tym oprócz dostępu cyfrowego fani będą mogli uzyskać także dostęp do 7-calowej płyty winylowej właśnie z tym utworem Moliny w wykonaniu Lendermana, ale także z wcześniej nieznaną kompozycją tego autora. Zatem jest tutaj trochę niespodzianek. A w całości myślę, że powiem tak, tej płyty słucha mi się coraz lepiej, bo na początku miałem pewne opory, ale później gdzieś one się rozwiały. Nie tylko są to świetne kompozycje, ale odnosiłem wrażenie, że w wersjach Moliny one zawsze były dość takie hermetyczne, ponieważ styl tego artysty nigdy się nie zmieniał. To był zawsze Jason Molina, niezależnie pod jakim szyldem gra. I zawsze można było sobie jakoś tam wyobrazić tę muzykę, jak ona będzie brzmiała, bo to były świetne teksty i świetna muzyka. Natomiast kiedy biorą się za tę twórczość bardzo różni artyści, nie tylko mężczyźni, ale także i kobiety, to jakby trochę mamy inne światło, które pada na te utwory. Dobre kompozycje to jasne, ale także w innych wersjach brzmią czasami zaskakująco. Nie chcę powiedzieć, że to są standardy, ale w jakimś tam stopniu one stają się powoli w tym świecie alternatywnym, bo gdy zacząłem przeglądać liczbę płyt właśnie z takim hołdem dla Moliny, który się ukazał w Ameryce, to okazuje się, że to jest już kolejna płyta. Co kilka lat pojawiają się kolejne albumy właśnie z jego kompozycjami, także nie do końca też może zdajemy sobie sprawę, jak ważna to była postać. Artysta artystów po prostu. Czasem się tak mówi. O tego typu ludziach. Czyli człowiek, który bardzo inspirował innych. Wytwórnia Run for Cover Records z Bostonu opublikowała ten album i też w dużej części album ten zawiera nowe wersje utworów Jasona Moliny właśnie w wykonaniu artystów skupionych gdzieś wokół Run for Cover Records. Myśmy trochę poszliśmy takim kluczem jednak gwiazdorskim, Jacku. Tutaj jest wiele nazwisk, niewiele nam mówiących do odkrycia. Natomiast są właśnie artyści tacy jak MJ Lenderman, którego wersja Just Be Simple, słuchaliśmy jej przed momentem, niejako ciągnie to wszystko jako singiel również na tym 7-calowym singlu, wydana osobno z demo wersją jednego z utworów Jasona Moliny. No a za chwilę Hand Habits, czyli też mamy tu markę z roku 2025, zdecydowanie rozpoznawalną w utworze Lioness. No to jeden z moich ukochanych utworów Moliny, zatem musi dzisiaj zabrzmieć. Wanna feel my heart break if it must. Lioness, oryginalnie Songs Ohio na płycie Lioness wydanej Bagatela ćwierć wieku temu w roku 2000. Czas płynie bardzo szybko. Proszę sięgnąć po ten album I Will Swim to You, a tribute to Jason Molina, czyli klasyki, ale także utwory mniej znane tego artysty w wersjach amerykańskich wykonawców i tych znanych, ale przede wszystkim można poznać tę młodą stronę sceny alternatywnej i niezależnej. No i powrócić raz jeszcze do Moliny, a do Moliny zawsze warto powracać. Zastanawiam, co 25 lat temu robili ci panowie, o których za chwilę usłyszymy. Jeden grał pewnie metal, a drugi grał punka. Artur Rumiński i Macio Moretti tworzą duet Marmur, którego płyta będzie miała premierę. Będzie miała premierę jutro. Album Elektryczne Systemy ukaże się nakładem Rope Worm Records. My z niego wybraliśmy na koniec tej godziny utwór Objazd. No a co do Rumińskiego i Morettiego, to chyba nie trzeba tłumaczyć. Furia, Toe, LXMP, podobno Mitch & Mitch, tak tutaj piszą. Może przy czasami. Okazji tego drugiego. Może czasami. Słuchamy, odjeżdżamy i wracamy po godzinie 22. Thank you.